Hivi, nye mnaelewa kweli? Kitu mzo. Nashangaa watu sisi mmekuwa waoga, mtaki kunywa pombe tena nyumbani hakuna mboga. Mimi nakula hela kutokana na pombe zangu. Mimi nakunywa pombe kutokana na hela zangu. Wewe mleta monde. Dada unasinzia, piga tarumbeta kata kio mtalipia na nusu ng'ombe. Ugali umangia, meza nyewe mafupi usijali kula biele kibiji biji. Yani nakunywa mwenyewe, tarewa mwenyewe, sitaki nyumbewe, amnitishi tishi. Mtajenga wenyewe, nitapanga mwenyewe na nitakufa mwenyewe. Mnaonifuatilia mtabaki dua, mtabaki kunisema wala sijali aswa. Hela zangu, sasa mbona mnawakaa, hakuna mpenzi mtamu kama pombe. Ujue mnakela kweli, hivi, nye mnalewa kweli. Kutwa kunisema ya cheni ni kifa ntazi kuona pombe tuna. Ah, si meshe angu, ya cheni pombe zangu. Waka mnakata tusimu, mnapenda kuchonga mtoke ni abu. Najanga watu mbono mnapenda kuchonga, pombe na kunywa mimi si chongi mkionga. Mina kunywa hela kutoka na pombe zangu. Mina kunywa pombe kutoka na hela zangu. Yani mtoto hata, atalipa mwenyewe. Kwani nazoma mimi, shule si anazoma yeye, sifanyi bada. Nenda kafanye wewe, mimi niko sawa na sitaki nyumbewe. Yani monda nipaka majogo, tunabambia watoto kwa poti mijiko. Mifukoni ni noti wombepo, na ngoma ikibamba inabamba niso. Mnaonifuatilia mtabaki dua, mtabaki kunisema wala sijali aswa. Hela zangu, sasa mbona mnawakaa, hakuna mpenzi mtamu kama pombe. Ujua mnakela kweli, hivi, nye mnalewa kweli. Kutwa kunisema ya cheni ni kifa ntazi kuona pombe tuna. Ah, si meshe angu, ya cheni pombe zangu. Waka mnakata tusimu, mnapenda kuchonga mtoke ni hapa. Ah, nimewewa, ada nadaiwa na watoto. Sina kila kitu, amna chochote nalichonacho. Sina nyumba, sina gari, sina kila kitu bado napanga. Ama kweli ulevi noma, kwanzia leo sitaki tena ulevi. Sali tena ulevi. Nyesubi, ndo ni mbanyu baby.